أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین جو اور جو اس کے درمیان جو پیدا کردہ چیزیں ہیں یہ سب فضول ہے، یہ عبث ہے، اس کا کوئی کچھ مقصد نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے بے مقصد جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض، نہیں پیدا کیا ہے ہم نے آسمان بل ارض اور زمین. وما بینہما اور وہ جو اس کے درمیان ہے، باطلا عبث، فضول، بے فائدے، بے مقصد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے نہیں پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو اور وہ کچھ جو اس کے درمیان ہے، باطلا عبث، بے مقصد، بے فائدہ. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے یہ تمام چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہے، کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی وحدانیت کے دلائل ثابت ہو جائے. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ایمان والے جو ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں جو ہے وہ سوچ سے کام لے اور یہ بات کہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے ان چیزوں کو باطل نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بے فائدے نہیں بنایا، فضول میں نہیں بنایا، بے مقصد جو ہے وہ نہیں بنایا. تو ایمان والے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تمام چیزیں آپ نے بے مقصد نہیں بنائی، اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فضول میں بنے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس صرف زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح آپ نے سورہ ہود کے اندر جو ہے یہ پہلی آیت میں نے جو پڑھی سورہ آل عمران کی تھی، سورہ ہود کے اندر جو ہے آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ابتدا میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو جائے، تمہارا امتحان ہو جائے کہ کون تم میں سے جو ہے اچھا عمل کرنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ امتحان مقصود ہے. کن کا؟ انسانوں کا امتحان مقصود تھا، کہ ان چیزوں پہ انحصار کرے گا، کہ اس کے پیدا کرنے والے پہ انحصار کرے گا، ان کو خدا مانے گا یا اس کے پیدا کرنے والوں کو خدا مانے گا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہے. فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے، من النار، آگ، آگ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل، ہلاکت ہے، ویل کی معنی یا تو ہلاکت ہے، یابیل ایک حدیث کے مطابق جہنم کے اندر ایک گھاٹی کا نام ہے کہ تمام کے تمام جہنم روزانہ 70 مرتبہ ویل کے گھاٹی سے جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے. پورا جہنم جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ ہمیں ویل کی گھاٹی سے بچا. تو یعنی یہ کتنی جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے وہ گھاٹی ہوگی کہ جسے جہنم خود ہی پناہ مانگتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یا تو ویل کی معنی ہلاکت یا جہنم کا وہ مخصوص کہ وہ مخصوص گھاٹی. ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں اس نظریے اور عقیدے کا کہ تمام کے تمام انسان لوگ جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں, سب انسان ہیں, سب مسلمان ہیں, اس میں جو ہے کچھ فرق ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, ایک جو ہے وہ ایمان لانے والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, وہ فساد کرنے والا ہے. اسی طرح جو ہے ایک متقی ہے, پرہیزگار ہے, اور دوسرا کیا ہے, فجار, بدکار ہے, اللہ کا حکم, اللہ کے حکم عدولی کرنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا, آیا ٹھہرا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں, وعامل الصالحات اور عمل کرتے ہیں نیک, کل مفسدین فی الارض, ان لوگوں کی طرح جو فساد کرنے والے ہیں فی الارض زمین پر, ام نجعل المتقین کل فجار, یا کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, ٹھہرا سکتے ہیں ہم پرہیزگاروں کو کل فجار, بدکاروں کی طرح. اللہ رب العزت فرماتے کبھی نہیں, یہ دو جو ہے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک ایمان والا, نیک عمل کرنے والا نبی علیہ السلام کی طریقے پر, اور دوسرا کیا ہے, کل مفسدین فی الارض, جو فساد کرنے والے ہیں فی الارض زمین پر. فساد سے یہاں پر ایک ہے فساد دنیاوی, ایک ہے فساد دینی. فساد دنیاوی سے مراد کیا ہے, ڈاکہ, رہزنی, چوری, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فساد دنیاوی میں ہیں. اور ایک ہے فساد دینی. فساد دینی جو ہے وہ کیا ہے, شرکیات ہے, کفریات ہے, بدعات ہے, رسومات ہے. تو یہاں پر مفسدین سے مراد جو ہے کیا ہے, فساد دینی مراد ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, آیا کر سکتے ہیں ہم پرہیزگاروں کو کالفجار, تابع داروں یعنی کالفجار, بدکاروں کی طرح. ایک آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے, جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے اس کے منع ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, کل فجار, فاجر ہے. فاجر اور فاسق یہ آپس میں الفاظ مترادف ہے. فاسق اور فاجر جو ہے وہ کیا ہے, یہ آپس میں الفاظ مترادف ہے. فاسق کے معنی اللہ کے حکم توڑنے والا, اور فاجر بھی کو فاجر اسی وجہ سے کہتے وہ اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ اسباق میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو ہے ہم نے پڑھا, تو یہاں پر اللہ رب العزت قرآن میں سوچ اور بچار, قرآن میں سوچنے اور اس سے فکر, قرآن میں جو ہے تدبر کا مظاہرہ کرنے کی اللہ رب العزت دعوت دے رہے ہیں. یہ چیز اللہ رب العزت لازم فرما رہے ہیں کہ قرآن میں تم سوچ بچار سے کام لو. تو جب قرآن کے اندر تم سوچو گے تو تمہیں انبیاء کرام کی عظمت جو ہے, اور اسی طرح انبیاء کرام کی جو عظمت ہے, پاک دامنی ہے, وہ آپ پہ آیا ہو جائے گی, آپ پہ ظاہر ہو جائے گی. کہ قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت انبیاء کرام کی پاک دامنی ذکر فرما رہے ہیں. اگر کوئی یہودی اسرائیلی روایت جس میں جو ہے اللہ کے پیغمبروں پہ جو ہے وہ کیچڑ اچالنے کی جو ہے وہ ناپاک جسارت وہ لوگ کر رہے ہیں, ان پہ الزام لگا رہے، ان پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو آپ قرآن کے اندر جو ہے وہ سوچ سے کام لے، سوچے قرآن کے اندر کہ قرآن میں تو اللہ رب العزت انبیاء کرام کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، ان کی عصمت جو ہے وہ بیان فرما رہے پاک دامنی، نہ کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت ان کی مذمت ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ ھذا کتاب، اصل میں ہے ھذا کتاب، یہ خبر ہے مبتدا محذوفہ کی، ھذا کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ الیکا نازل کیا ہے ہم نے اس کو، اتارا ہے ہم نے اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن خیر اور برکت والی کتاب ہے، مبارکن خیر اور برکت والی کتاب ہے، لیدبرو آیاتی ہی، اس لیے کہ سوچ اور بچار کا کام، سوچے آیاتی ہی اللہ کے احکام میں، اللہ کی آیاتوں میں، اس لیے کہ سوچیں گے لوگ آیاتی ہی اللہ کی آیاتوں میں، وليتذكر اولو الالباب، اور اس لیے کہ نصیحت حاصل کرے اولو الالباب عقل والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، کتاب بے با کے اوپر یہ دو پیش، اس کو تنوین کہتے، تنوین یہاں پر تعظیم کے لیے ہے، عظیم الشان کتاب ہے، اونچے مقام اور درجے والی کتاب ہے، کیونکہ جب اللہ کے مقابل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو یہ قرآن تو کلام اللہ ہے، حتی یسمع کلام اللہ، تو جب اللہ کے مقابل کوئی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کے مقابل بھی کوئی نہیں ہے. اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت جو ہے اپنی تمام مخلوق کے اوپر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ اتاری ہے ہم نے اس کو، الیکا آپ کی طرف، اللہ رب العزت فرماتے ہم نے اس کو اتاری ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کے کلام بھی ہے، مبارک خیر اور برکت والی ہے، مبارک خیر اور برکت والی ہے. جس مہینے میں جو ہے وہ نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو زمانے کے اندر اللہ نے کتنی خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ نفل، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 یعنی 70 فرائض کے برابر جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے. جس رات کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اس کی عبادت جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. جس علاقے میں جو ہے وہ قرآن کا نزول ہوا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کو اللہ نے خیر اور برکت والا بنا دیا. اس مکے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا، اللہ نے اس کو خیر والا بنا دیا. جس امت پر جو ہے قرآن کا نزول ہوا، اس امت کو اللہ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امت، وہ امت جو ہے وہ خیر امت بن گئی. جس پیغمبر پہ جو ہے وہ قرآن نازل ہوا، تو وہ پیغمبر کیا بنا، سید المرسلین بنا. جس فرشتے نے جو ہے وہ قرآن کو لایا، وہ سید الملائکہ بن گئی، تمام فرشتوں کا جو ہے وہ سردار بنی. مطاعن سم امین، وہ کیا ہے، مطاع ہے، امین ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے. تو جب ایک آدمی قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے گا، ایک آدمی کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہوگا، تو اس آدمی کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ کتنی خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالے گا. جہاں پر قرآن پڑھی جاتی ہے، اس جگہ میں کتنی خیر و برکت ہوگی. اسی طرح جو لوگ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت کتنی خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے مبارکن خیر اور برکت والی، لیدبرو آیاتی، لام متعلق ہے نزول علت قرآن سے کہ قرآن کو اللہ نے کس مقصد کے لیے جو ہے وہ اتارے لیا. دبرو آیاتی, اس لیے کہ سوچ اور بچار سے کام لے یہ لوگ آیاتی ہی اللہ کی آیاتوں میں, تاکہ سوچیں یہ لوگ اللہ کی آیاتوں میں. یہ نہیں فرمائے لیقرو آیاتی, اس لیے کہ قرات کرے, لیتلو آیاتی اس لیے کہ پڑھے, بلکہ کیا اللہ نے فرمائے لیدبرو آیاتی, سوچے اللہ کی آیات میں جو ہے وہ سوچ اور بچار سے کام لے کہ کن کاموں کے کرنے سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے, کن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کر دے. اور یاد رکھیے سوچنا جو ہے یہ تبھی جا کے حاصل ہوگا جب ایک آدمی قرآن کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھے, تو اس کے بعد جو ہے اس میں سوچے گا. تو جب ایک آدمی جو ہے وہ سرے سے قرآن کے معنی اور مطلب جو ہے وہ جانتا نہیں, تو وہ قرآن کے اندر تدبر کا مظاہرہ جو ہے وہ کس طرح کرے گا؟ کیونکہ سوچنا تدبر یہ تو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. جب ایک آدمی جو ہے وہ سمجھتا نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر سوچے گا کس طرح. اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت جو منافقین سے گلاو کرتے ہیں سورہ نساء کے اندر, اسی طرح سورہ محمد کے اندر 24 نمبر آیت سورہ محمد میں, سورہ نساء میں بھی اس طرح کی آیت گزری ہے. اللہ رب العزت فرماتے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ نہیں فرمائے کہ افلا یقرؤون القرآن, یہ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں. افلا یتلون القرآن, یہ لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. بلکہ کیا فرمایا افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن میں سوچتے کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن میں جو ہے وہ سوچنا, قرآن میں نہ سوچنا یہ کیا ہے؟ یہ شیوہ منافقانہ ہے, یہ منافقوں کی روش ہے. تو جو قرآن کے اندر جو ہے وہ سوچے نہیں وہ تو منافق ہے, مگر جو قرآن کو سرے سے سمجھے نہیں تو وہ کیا ہے؟ اور اس آیت کے تناظر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہاذا دلیل علی وجوب معرفت معنی القرآن, یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن کے معنی سمجھنا جو ہے یہ کیا ہے, فرض اور لازم ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں ہاذا دلیل علی وجوب معرفت معنی الحدیث معنی القرآن, قرآن کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھنا اس آیت کے روح سے جو ہے واجب یعنی فرض اور لازم ہے. کیونکہ ایک آدمی سوچے گا تو تمی جب اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھے گا. تو جب ایک آدمی قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھتا نہیں تو سوچے گا کس طرح؟ اسی طرح سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, ایک مشہور امام جو ہے وہ گزرے ہیں, امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے. وہ ذکر فرماتے ہیں انزل اللہ الکتاب لیدبروا وجعلوه لتلاوۃ, اللہ نے تو قرآن اتارا تھا کہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ سوچ اور فکر سے کام لے, مگر ان لوگوں نے قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب جو ہے وہ قرار دیا کہ روزانہ میں نے دو پارے پڑھ لیے اور تین پارے پڑھ لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے میں اجر و ثواب اور خیر اور برکت نہیں ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہے, مگر قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ لیدبرو آیاتی ہی, تاکہ لوگ اس میں سوچ اور فکر کا مظاہرہ کریں. صرف تلاوت کے لیے تو اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا تھا, مگر لوگوں نے افسوس یہ ہے کہ اس کو صرف تلاوت کی کتاب بیانی کی. اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب قصیدہ نونیہ کے اندر فرماتے ہیں فتدبر القرآن ارم تل ہدا فلعلم تحت تدبر القرآن, فتدبر القرآن ارم تل ہدا, ہدایت کے متلاشی ہو تو قرآن میں سوچو. فلعلم تحت تدبر القرآن, علم جتنا بھی ہے وہ قرآن کے سوچ اور فکر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن میں سوچو, یہ علم کا ایک سمندر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیدبروا آیاتی, اللہ نے تو قرآن اتارا تھا کہ اس میں سوچو, انہوں نے صرف جو ہے وہ کیا تلاوت کی کتاب بنا دی. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور اس لیے کہ نصیحت حاصل کرے اولو الالباب عقل والے نصیحت سوچے کن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے کن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرے تو یہ جو عقل والے ہوں گے وہ اس پہ عمل کریں گے اس پہ کیا کریں گے اس پہ عمل کریں گے تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَلْيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں اور الابتلاء علی الانبیاء کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں وَوَحَبْنَا لِدَاؤُدَ اور نوازا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان نام کے بیٹے سے وَوَحَبْنَا لِدَاؤُدَ نوازا ہم نے بخشا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا ہم نے نوازا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام باپ تھا اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے نعم العبد کتنا اچھا بندہ تھے نعم العبد کتنا اچھا بندہ تھے وہ انہ اواب یقیناً یہ سلیمان علیہ السلام اواب رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف ہر معاملے میں اللہ رب العزت فرماتے نعم العبد کتنے اچھے بندے تھے کتنے اچھے بندے تھے یہاں پر بھی جو ہے سلیمان علیہ السلام کی صفت اللہ عبدیت سے ذکر فرما رہے ہیں اور نعمہ جو ہے یہ افعال مدح میں سے ہے بعثہ جو ہے یہ افعال ذم میں سے ہے تو اللہ رب العزت فرماتے نعم العبد کتنا اچھے کتنے اچھے انسان تھے وہ انہ اواب یقیناً داؤد یہ سلیمان علیہ السلام رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف ہر معاملے میں پہلے جو ہے تعریف ذکر کی گئی واقعہ بعد میں آ رہا ہے کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو خوب بدنام کیا گیا ہے تو یہاں پر جو ہے ابتدا میں جو ہے وہ کیا ابتدا میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا نعم العبد کتنے اچھے انسان تھے اواب تھے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے والے تھے اللہ کے حکم کے مطیع اور تابعدار تھے بے سناؤں کہ کہیں جو ہے یہود کے اقوال آپ کے عقیدے کو جو ہے کہیں جو ہے اپنی جگہ سے کسی اور جگہ منتقل نہ کر دے اللہ رب العزت فرماتے اذ عرضا علیہ بالعشی الصافنات الجیات جب پیش کر دیے گئے علیہ اس پر بالعشی عصر کے وقت الصافنات یعنی سے پہر دما ذکر جو ٹائم دتا سو سے پہر ہوتا ہے اچھا سے پہر اذ عرضا علیہ جب پیش کر دی گئی علیہ اس پر بالعشی سے پہر میں یعنی عصر کے وقت الصافنات چنے ہوئے گھوڑے الجیات کرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ عرضا علیہ جب پیش کر دیے گئے سلیمان علیہ السلام پر بالعشی عصر کے وقت الصافنات چنے ہوئے گھوڑے الجیات کرا صافنات صافن جو ہے عربی کے اندر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین پاؤں پہ کڑا ہوتا ہے گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہے گھوڑا کس طرح کڑا ہوتا ہے ایک پاؤں کو جو ہے وہ اٹھا کے کڑا ہوتا ہے اس کا صرف وہ جو ہے وہ سرہ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے زمین پر اور تینوں پہ کھڑا ہوتا ہے مالک کو اشارہ دیتا ہے کہ میں بھاگنے کے لیے تیار ہوں میں کیا ہوں میں بھاگنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہوں میں تیار ہوں آپ صرف اشارہ کیجیے تو صافن جو ہے اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو بالکل ریڈی ہوتا ہے بالکل تیار ہوتا ہے بالکل مالک کا تابعدار ہوتا ہے چنا ہوا اور الجیات جیات کہتے ہیں یعنی کھڑا یعنی رفتار کے اعتبار سے جو خوب سے خوب جو ہے وہ کیا ہے یعنی تیز اور ترار ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے بھاگنے کے اعتبار سے. تو صافن اللہ نے کہا کھڑے ہونے کے اعتبار سے, اور جیاد اللہ نے کہا رفتار کے اعتبار سے, کیونکہ الفاظ ایک جیسے ہیں صافنات اور اسی طرح جو ہے وہ کیا جیاد, یہ ایک جیسے یعنی جید, جید کی معنی جو ہے وہ کھڑا. تو ایک ہے رفتار کے اعتبار سے, دوسرا کھڑے ہونے کے اعتبار سے. سلیمان علیہ السلام تو سلام بادشاہ بھی تھے, سلیمان علیہ السلام تو سلام پیغمبر بھی تھے, تو جہاد کے گھوڑوں کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے سلیمان علیہ السلام تو سلام باہر انسپیکشن پہ آ چکے ہیں, انسپیکشن کر رہے ہیں معائنہ. تو گھوڑوں کو جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. فقال پس کہا سلیمان علیہ السلام تو سلام نے انی احببت حب الخیر, یقیناً میں محبت کرتا ہوں حب الخیر, محبت مال سے, عن ذکر ربی اپنے رب کی یاد کے واسطے. حتی یہاں تک توارد بالحجاب کہ چھپ گئی یہ گھوڑے بالحجاب پردے میں, ردوها علیا کہا سلیمان علیہ السلام و السلام نے واپس کیجئے ان گھوڑوں کو علیا مجھ پر, فتبقا پشورو ہوئے سلیمان علیہ السلام و السلام مسحن ہاتھ پھیرتے ہوئے, بسوخ والآناق گھوڑوں کی پنڈلیوں, والآناق اور گردنوں پر, شروع ہوئے سلیمان علیہ السلام والسلام مسحن ہاتھ پھیرتے ہوئے, بسوقی والآناق گھوڑوں کی گردنوں گھوڑوں کی پنڈلیوں, والآناق اور گردنوں پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقال کہا سلیمان علیہ السلام نے انی احببت حب الخیر, یقیناً میں محبت کرتا ہوں محبوب جانتا ہوں, حب الخیر یقیناً میں محبت کرتا ہوں محبت مال سے, خیر بمانی مال, عن ذکر ربی, عن بمانی لام ہے, عن بمانی کیا ہے لام ہے, اور ایک حرف جر دوسرے حرف جر کی جگہ آتا ہے, عن بھی حرف جر ہے لام بھی حرف جر ہے, عن بمانی لام لذکر ربی اپنے رب کی یاد کے واسطے, اپنے رب کی یاد کے واسطے, یا لذکر ربی اپنے رب کی یاد کی پرچار کے لیے, یقیناً میں محبت کرتا ہوں محبت مال سے, لے ذکر ربی عن ذکر ربی لے ذکر ربی اپنے رب کی یاد کے مسئلے کی نشر و اشاعت کے لیے. ایک ہے محبت کرنا دنیا سے دنیا کے لیے, دنیا مال اور دولت سے محبت کرنا وہ دنیا کے واسطے ہیں, اور ایک ہے مال اور دولت سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے واسطے, اللہ کے دین کے لیے, کہ میں ان گھوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کر رہا ہوں, ان کو میں عزیز جان رہا ہوں, کیونکہ اس پہ بیٹھ کر جو ہے میں اللہ کے دین کی جو ہے نشر و اشاعت اور پرچار کروں گا, اللہ کی یاد کو جو ہے پورے عالم کے اندر جو ہے وہ پھیلا دوں گا. تو یہ کیا ہے, انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, اپنے رب کی یاد کے لیے, اپنے رب کے توحید کے مسئلے کی پرچار کے لیے. حتی یہاں تک تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ یعنی نہیں اس کو دوڑاؤ, وہ انسپیکشن کر رہے ہیں گھوڑوں کو دوڑاؤ دوڑ لگاؤ. تو لوگوں نے جو ہے وہ جو ان کے سپاہی تھے انہوں نے جو ہے گھوڑوں کو دوڑ لگائی, حتی توارد بالحجاب یہاں تک کہ چپ گئی یہ گھوڑے بالحجاب پردوں میں, سلیمان علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے جو ہے وہ چھپ گئے, اوجھل ہوئے. تو سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, ردوہا علیہ, واپس کر جاؤ ان گھوڑوں کو علیہ, مجھ پر گھوڑوں کو واپس لائے گیا. فتوفقا, پر شروع ہے سلمان علیہ السلام مسحن کے ہاتھ پیرتے ہوئے, بسوق والآناق, گھوڑوں کی پنڈلی پنڈلیوں اور گردنوں پر. یہاں پر لوگوں نے کیا لکھا ہے, یہاں پر جو لکھا ہے کہ سلمان علیہ السلام و سلام جو ہے وہ گھوڑوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, یہاں تک کہ سلمان علیہ السلام و سلام سے عصر کی نماز جو ہے وہ فوت ہو گئی, وہ کیا ہو گئی, قضا ہو گئی. اور یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ چپ گیا, حتی تبارت بالحجاب, یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ چپ گیا. تو سلمان علیہ السلام و سلام بڑے غصے میں آئے اور کہا, ردوہا علیہ, واپس کر جاؤ اس سورج کو علیہ, مجھ پر. تو فرشتے آئے اور انہیں سورج کو واپس کر دیا. تو سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ عصر کی نماز پڑھی. فتوفق مسحم بسوق والآناق, اور سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حچہ ان گھوڑوں کی وجہ سے مجھ سے جو ہے اللہ کی یاد جو ہے وہ بھول چکی ہے, نماز قضا ہو چکی ہے. تو اس نے تلوار جو ہے وہ نکالی اور تقریباً 1000 گھوڑوں کی پنڈلیوں اور اسی طرح گردنوں کو جو ہے وہ کیا, اس کو ختم کر دیا, یعنی 1000 گھوڑوں کو جو ہے قربان کر دی. تو میں آج سے پوچھتا ہوں, نماز سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قضا ہوئی ہے اور سزا گھوڑوں کو مل رہی ہے, یا دو پشتوں کے اندر وہ محاورہ سے ہیں, محاورہ ہے وہی دخر پزے کلال ڈھالی, سمجھ آ گئی. ایک آدمی تھا تو اس کا جو گدا تھا تو اس کا جو ہے وہ پاؤں نکل گیا تھا. تو جیسے اس کا پاؤں نکل گیا تھا تو یہ لوگ جو ہے جو یہ کمہار کا کام کرتے ہیں, اس کو ہم پشتوں کے اندر کلال کہتے ہیں, کمہار کو ہم کلال کہتے ہیں, جو مٹی کے برتن شرتن بناتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ گدے کا جو ہے وہ پاؤں نکلا ہوا تھا, تو اس کو جو ہے وہ لوگ داغ دیتے ہیں. تو ایک آدمی نے جو ہے وہ سیخ گرم کر دی, تو بجائے اس کے کہ گدے کو جو ہے وہ داغ دیتا تو الٹا اس کے مالک جو کلال تھا کمہار تھا اس کو داغ دے دیا. تو اس نے جو ہے وہ پیچھے مڑ کر اس کو کہہ دیا کہ اللہ کے بندے یہ آپ نے کیا کر دیا, دخر پزے کلال تھا بھی. تو یہاں پر گناہ جو ہے وہ کس کی ہے, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ اس سے نماز قضا ہو گئی اور سزا جو ہے وہ کس کو دے رہا ہے, وہ گھوڑوں کو دے رہا ہے, یہ کیا عقل مانتی ہے. تو اس واقعے کو بیان کرنے والے کتنے ظلم کا ارتکاب کر رہے. پہلی غلطی تو یہ کر گئے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اونچے مقام اور درجے والے پیغمبر, اس سے نماز قضا ہو گئی. کیا اللہ کے پیغمبروں سے کسی حالت میں جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ بھول ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کے کام میں جو ہے وہ لگے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے, وہ اللہ کو جو ہے وہ بھول جائے, وہ نماز کو جو ہے وہ قضا کر جائے. اور کوئی بھی نہیں تھا کہ اس کو اس نے بتا دیا ہوتا کہ تم یہ تو نماز کا ٹائم ہے. دوسری بات جو ہے وہ کیا کہ ایک بے جان مخلوق جو گھوڑے ہیں بے گناہ, ان کا تو کچھ گناہ بھی نہیں تھا, کچھ یعنی اس کا تو وہ بھی کچھ نہیں تھا. تو سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ کیا ختم کر دیا, 1000 گھوڑوں کو ان کو سزا دی. اور تیسرا جرم جو ہے یہاں پر یہ ہے, تیسری خطا یہاں پر یہ ہے کہ بیت المال کے مال کو جو ہے وہ ضائع کر دیا. جو جنگ کے گھوڑے تھے, جنگی گھوڑے تھے, تو ان کو کیا کر دیا, ان کو ضائع کر دیا. تو یہ کہاں پر, کیا یہ پیغمبر کی شان کے عین موافق ہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر جو ہے وہ اس طرح کر دے کہ اس کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے. اور سورج جب ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے تو جب دوبارہ نکلتی ہے تو وہ دن نہیں ہوتا, وہ دن تو تبدیل ہو گیا. ہاں کیا دن تبدیل نہیں ہوا؟ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سرے سے اس دن کی نماز پڑھی ہی نہیں, کیونکہ دوسرے دن جب سورج طلوع ہوا تو وہ تو دوسرا دن ہوا. تو ایک تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز قضا ہو گئی, دوسری جو ہے بیت المال کے مال کو ضائع کر دیا, تیسرے جو ہے وہ گھوڑوں کی کیا گناہ تھا کہ اس نے جو ہے 1000 کے قریب جو ہے وہ گھوڑوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کی پنڈلیوں اور اسی طرح جو ہے ان کے گردنوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا. تو یاد رکھیے یہ سارے خرافات ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ شدید الفاظ میں تردید فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سورج کہاں ہے؟ سورج کو تو عربی کے اندر شمس کہتے ہیں, یہاں پر تو شمس کا ذکر ہی نہیں. حتی تمہارے دل حجاب, یہاں پر کیا ہے؟ شمس کو آپ نے دیکھا ہے؟ یہاں پر کواکب میں ذکر جو ہے وہ گھوڑوں کا ہے, صافنات الجیاد, اور اس لیے جو ہے درمیان میں جو ہے وہ سورج کا تذکرہ ہے. حتی توارت بالحجام ردوہا علیہ فتوفق مسحن, اور یہاں پر مسحن کے معنی کرتے ہیں کیا کر دیا؟ فتوفق پر شروع ہے سلیمان علیہ السلام, مسحن مارنا, یعنی کیا مسحن مارنا, بسوخ والآناک ان کی پنڈلیوں اور اسی طرح گردنوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا. تو مسحا یاد رکھیے قرآن کے اندر آپ نے پڑھا تھا, سورہ نساء کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا, اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اللہ نے فرمایا تھا وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. تو وہاں پر بھی جب مسحا کا صلہ با واقعہ ہوتا ہے تو مراد اس سے ہاتھ پیرنا ہوتا ہے, مارنا نہیں ہوتا, ورنہ وہاں پر بھی ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, تو یہ معنی تو نہیں ہے کہ اپنے گردنوں کو مارو, اپنے سروں کو جو ہے وہ مارو. وہاں پر کیا ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں پہ ہاتھ پیرو یعنی مسا کرو. تو یہاں پر بھی کیا ہے مسحا کا صلہ بے واقعہ ہو, با واقعہ ہو چکا ہے, مسحم بسوقے, تو مراد اس سے ہاتھ پیرنا ہے نہ کہ یہ کیا ہے, یہ ویسے خرافات ہیں ان لوگوں کے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اور یقیناً ہم نے آزمائش کی تھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ, اور ڈال دیا تھا ہم نے عَلَىٰ كُرْسِي ان کی جھولی میں, جسدن ایک جثہ, ثم اناب پھر پلٹ آئے اللہ کی طرف, رجوع کر دی اللہ کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اور یقیناً آزمائش کی تھی ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ, اور ڈال دیا تھا ہم نے ان کی جھولی میں, جسدن صرف جثہ, ثم اناب پھر پلٹ آئے اللہ کی طرف. یہاں پر کیا کچھ لکھا ہے عجیب جو ہے وہ سننے کے قابل ہے. یہ آدمی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جنات نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک ملک ہے جس کا نام ہے یعنی ملک سیدون, سیدون ایک بادشاہ ہے اس کا ملک تھا, کہ اس کی ایک بیٹی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ملک پہ حملہ کر دیا, تو وہاں کے بادشاہ کو جو سیدون تھا اس کو کرش کر دیا, ملک کو فتح کر دیا اور بیٹی کو ساتھ دیا. یہ کیا ہے یار, کیا اللہ کا کوئی پیغمبر جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ سوچ رکھ سکتا ہے؟ یہ تو بالکل جو ہے وہ کیا ہے اسم جو ہے وہ, میں کیا الفاظ اس کے بارے میں جو ہے وہ استعمال کروں, کہ کیا اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب واپس آئے ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دی, تو وہ بیٹی جو ہے ان کی بڑی افسردہ تھی. سلیمان علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ کیوں, تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی جدائی سے پہ جو ہے بڑی جو ہے وہ نالا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ فوراً ان کے لیے اس کے باپ کا جو شکل ہے وہ بناؤ, جو مجسمہ ہے وہ بناؤ. تو جنات نے فوراً جو ہے ان کے باپ کا مجسمہ جو ہے وہ بنا دیا. تو اللہ جو ہے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام تو السلام سے خفا ہوئے کہ آپ نے ایک بت کو کیوں بنا دیا. تو سلیمان علیہ السلام تو السلام کی طاقت کا راز جو تھا ایک انگوٹھی میں تھا. یہ ساری جو ہے وہ کیا ہے, جھوٹ ہے, سفید جھوٹ ہے, سمجھ آ گئی, یہ کہانی ہے, افسانہ ہے, من گھڑت ہے, مگر بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ پڑھاکو ہوتے ہیں وہ ہر چیز پڑھنے والے ہوتے ہیں, تو ویسے نہ ہو کہ میرے لیے کل جو ہے وہ ٹینشن نہ بن جائے کہ فلاں کتاب نے تو یہ لکھا ہے. تو سلیمان علیہ السلام تو السلام کی یہ بات اللہ کو ناپسند آئی. تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا راز جو تھا وہ ایک انگوٹھی میں تھا, سلیمان انگوٹھی, یہ بھی یہود کا جو ہے وہ کام ہے. تو سلیمان علیہ السلام تو السلام جب باتھ روم جایا کرتے تھے تو وہ اپنی انگوٹھی کو جو ہے اپنی بیوی کے پاس رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ جن سلیمان علیہ السلام تو السلام کی شکل میں جو ہے وہ آئے, سلیمان علیہ السلام اندر گئے تھے, اور جیسے جو ہے وہ باہر آئے تو سلیمان علیہ السلام تو السلام کی انگوٹھی ان کی بیوی سے لے لی اور ہاتھ میں ڈال کر جو ہے ان کے تخت پہ بیٹھا. سلیمان علیہ السلام تو السلام باہر آئے تو ان کو دکے دے کر جو ہے وہ محل سے باہر کر دیا. اور اسی طرح جو ہے جن جو ہے وہ قابض سلطنت ہوا سلیمان علیہ السلام کی. یہاں تک کہ کچھ کتابوں نے اس قدر تک جو ہے وہ ظلم کی بات جو ہے وہ لکھی ہے, مگر ان کی غلطی تو نہیں ہے, انہوں نے تو صرف ہمارے سامنے جو ہے ایک بات لکھی ہے کہ تم اس کے اندر جو ہے وہ سوچو کہ سلیمان علیہ السلام کے بیویوں کے پاس بھی جو ہے یہ جن جایا کرتا تھا. سلیمان علیہ السلام کا روح دھار کر سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا. ایک مچھلی اور جن نے کیا کر دیا, حکومت کو قابو کرنے کے بعد اس انگوٹھی کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈال دیا. تو سلیمان علیہ السلام ایک مچھلی والے کے پاس جو ہے وہ مزدوری شروع کر دی. ایک دن اس کو جو ہے مزدوری میں ایک مچھلی ملی, اس مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کیا تھا, وہ انگوٹھی تھی. اس نے دیکھا کہ یہ تو میری وہی انگوٹھی ہے. دوبارہ پہننے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر طاقت آ گیا اور دوبارہ جو ہے وہ آ کر جن کو بگا دیا اور خود تخت پہ بیٹھ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ تو صرف جو ہے وہ افسانہ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کسی نے جو ہے وہ لکھا ہے, عجیب سے خرافات ہے, کیا کیا ہم آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر پڑھیں گے کہ لوگوں نے جو ہے یہاں پر کیا کیا کچھ جو ہے وہ نہیں لکھے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. ایک نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کا بیٹا تھا اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ جنات نے یہ مشورہ کر دیا کہ ہم تو ان کے باپ سے تنگ تھے داؤد سے, اس کے بعد جو ہے یہ آیا, اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا آئے گا, تو ہمارا کیا جو ہے وہ بنے گا. انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے اس کے بیٹے کو کہیں ختم کر دیتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ جنات کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے, ان کو بادلوں میں چھپا دیا. تو جب بادلوں میں چھپا دیا, اللہ بڑے جو ہے وہ خفا ہوئے کہ مجھ سے مدد لینے کے بجائے تم نے بادلوں کے اندر چھپا لیا. تو اوپر سے بادلوں نے جو ہے اس کو گھرا دیا. تو سلیمان علیہ السلام کی جھولی میں جو ہے وہ بیٹا پڑا جس کے نہ ہاتھ تھے اور نہ پاؤں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, ایک جسا تھا. تو اس سے یہ مراد, حالانکہ یہ سارے خرافات ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک روایت ذکر فرماتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام, پہلے اس روایت کو پڑھیے, اس کے بعد جو ہے ہم اس میں تفصیل کریں گے, اس کو سنیں. سلیمان علیہ السلام روایت کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوے بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ نوے. تو اس کے ایک روایت کے اندر ہے نوے, دوسری روایت کے اندر ہے 70, تیسری روایت کے اندر ہے 60. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روایت کے اندر کیا ہے, استراب ہے. یہ روایت جو ہے یہ مسترب ہے, تو لہذا استراب کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ قابل التفات نہیں. ہم کہتے نہیں, اس روایت کے اندر راوی مختلف حالتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے. جب وہ فرماتے ہیں کہ نوے بیویاں سلیمان علیہ السلام کی تھی, تو اس میں آزاد اور مملوک دونوں جو ہے وہ شامل ہے. لونڈیا اور آزاد بیویوں کی کل تعداد جو تھی وہ 90 تھی. جب رامی کہتا ہے 70, تو 70 سے مراد جو ہے وہ کیا, وہ بیویاں جو آزاد تھی, حر تھی, اور 20 جو ہے اس کے اندر لونڈیا تھی. جب رامی نے کہا کہ 60 بیویاں تھی, تو مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے, مراد اس سے جو ہے وہ عورت مراد ہے, وہ بیویاں مراد ہے جو اس وقت حیض سے پاک تھی. وہ 60 جو تھی وہ کیا تھی, وہ حیض سے پاک تھی, اور باقی 30 کو جو ہے وہ حیض. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی بیویوں سے ملوں گا. مولانا مودودی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک رات میں ایک آدمی اتنی بیویوں کے پاس کس طرح جائے گا. تو اس کو یہ بات معلوم نہیں کہ ایک ہے فعل کی ابتدا, ایک ہوتی ہے فعل کی انتہا. سلیمان علیہ السلام جو آج کا لفظ استعمال فرماتے ہیں, تو اس سے مراد نہیں کہ ایک رات میں, بلکہ آج سے میں شروعات کروں گا اور خدا مجھے جتنے بھی بیٹے دے گا ان سب کو میں جہاد کے اندر جو ہے وہ لگا دوں گا, ان کو میں مجاہد بنا دوں گا. مگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں کہا تھا. سلیمان علیہ السلام سے انشاءاللہ جو ہے وہ بھول چکی تھی. تو یہ تو اللہ انشاءاللہ کہنا تو استحباب ہے, مستحب ہے, مگر پیغمبروں کا ان کی گھیڑ گیری جو ہے وہ ایسی ہے کہ استحباب کے چھوڑنے پہ بھی اللہ ان سے جو ہے وہ خفا ہوتے ہیں. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کفار نے آ کر مشرکین مکہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا ذوالقرنین کے بارے میں, روح کے بارے میں, اصحاب کام کے بارے میں, تو نبی علیہ السلام نے فرمائے کل بتا دوں گا. اللہ کو یہ بات جو ہے وہ ناپسند آئی کہ آپ نے اس طرح کیوں کہا کہ کل بتا, انشاءاللہ آپ کہہ دیتے. تو نبی علیہ السلام کی وہی کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ معطل رہی. یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. تو سلیمان علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ سب کے سب جو ہے وہ بانجھ بن گئی, اور صرف ایک بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی کیا تھا جسدن, وہ صرف جثہ تھا جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے, تو دائی نے اٹھا کر جو ہے اس کی جولی میں رکھ دیا کہ یہ پیدا ہوا اور باقی سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے بانجھ. تو سلیمان علیہ السلام انتہائی افسردہ تھے, تو فرشتے نے فقال لہ الملک, اس کو فرشتے نے یہ بات بتا دی کہ حضرت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, اگر تم اس رات انشاءاللہ کہتے تو ہر بیوی سے آپ کو اللہ ایک ایک بیٹا دے دیتا اور وہ سب کے سب مجاہد اور عالم ہوتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آصف ابن برقیہ نے کہا تھا کہ آپ نے انشاءاللہ, آصف ابن برقیہ وہاں پر کہا تھے, اور آج جبرائیل علیہ السلام فقال لہ الملک, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. تو یہ بخاری کی جو صحیح حدیث ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں نے خرافات شروع کر دیے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي, کرسی سے مراد کیا ہے, کرسی کا رسا یا کرسو سے ہے, مراد کیا ہے سمیٹنا. کرسی کو بھی کرسی اسی وجہ سے کہتے جس میں بیٹھ کر آدمی سمٹ جاتا ہے. جھولی کو بھی جو ہے وہ کرسی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے, وہ جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو وہ سمٹ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انیہ, اسی طرح جو ہے کسی چیز کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے تو وہ سمٹ جاتی ہے. قال, کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے, رب اے میرے پروردگار, اغفر لی, بخش دیجئے مجھے, وہب لی ملکن, اور عطا کیجئے مجھے ایسی بادشاہی, لا ينبغي لاحد, جو مناسب نہ ہو کسی کے لیے, من بعدی میرے بعد, انک انت الوہاب, یقیناً آپ انت خاص آپ الوہاب, بخشنے والے ہیں, عطا کرنے والے ہیں, نوازنے والے ہیں. قال, کہا سلیمان علیہ السلام نے, اے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھے. تو سلیمان علیہ السلام نے تو گناہ نہیں کیا تھا, مگر میں نے کہا کہ مستحب کے چھوڑنے پر بھی پیغمبر جو ہے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے, یا کبھی کبھی استغفار جو ہے رفع درجات کے لیے ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے درجات کو بلند فرما. وہب لی ملکن, اور عطا کیجئے مجھے ایسی بادشاہی, لا ينبغي لاحد, جو مناسب نہ ہو کسی کے لیے, من بعدی میرے بعد. یہود یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حسد کا مظاہرہ کیا ہے. کیا کہا ہے؟ یہود کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے حسد کی بات کہی ہے کہ مجھے بادشاہی دیجئے ایسی کہ کسی اور کو آپ نہ عطا کریں. تو یاد رکھیے, امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حسد کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات جو ہے وہ عطا کیے ہوتے ہیں, اور ہر پیغمبر کا معجزہ جو ہے ان کی صحت نبوت پہ دلیل ہوتی ہے, اور ایک پیغمبر کا معجزہ دوسرے پیغمبر کا معجزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام رب سے جو ہے یہ مطالبہ اور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ آپ تو میری صحت نبوت کے لیے مجھے معجزہ دیں گے, مگر مجھے معجزے کے طور پہ جو ہے ایسی اقتدار جو ہے وہ دیجئے جو کسی اور کو آپ نہ دیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ مطالبہ ہے معجزے کا, اور معجزہ تو اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے. ہر پیغمبر کو اللہ نے جو ہے وہ معجزات جو ہے وہ عطا کیے ہیں. تو امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر معجزے کی بات ہے. اقدرنی علی الاشیاء, یعنی طاقت دیجئے مجھے ایسی چیزوں پر کہ ان چیزوں پر آپ نے کسی اور کو جو ہے وہ طاقت نہیں دی ہو. تو اس طرح جو ہے وہ کیا, یہ بات, یہ حکومت, یہ اقتدار میرا معجزہ بن جائے گا کہ اوروں کے بس میں نہ ہو اور آپ نے جو ہے میرے بس میں جو ہے وہ کر دیا. اسی کو معجزہ کے وہ کام کے اور لوگ اس کو نہیں کر سکتے, پیغمبر اس کو کر دے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. یا دوسرا جواب یہاں پر علماء کرام جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے کہ اے اللہ جو بوجھ آپ نے میرے کندھوں پہ ڈال دیا ہے کہ انسانوں کو بھی جو ہے میرے انڈر کر دیا, جنات کو بھی میرے انڈر کر دیا, اسی طرح جو ہے پرندوں کو بھی میرے زیر سائے کر دیا, میرے کمان کر دیا گیا, تو اے اللہ اتنا بوجھ میرے سوا کسی اور پہ نہ ڈال. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئے؟ اس جیسا بوجھ جو ہے مجھ سے وہاں جو ہے کسی اور پہ نہ ڈال. اے اللہ یہ بڑی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اور بڑی مشکل ہے, بڑا بوجھ ہے, اے اللہ میرے سوا کسی اور کے کندھوں پہ اس طرح کا بوجھ نہ ڈال. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکا انت الوہاب, یقیناً آپ خاص آپ الوہاب عطا کرنے والا ہے ہر چیز کا. فسخرنا لہو ریحا, پستابے کر دیا ہم نے اس کے لیے ہوا. یہ بات دلیل ہے اس بات پر کہ وہ معجزہ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ معجزہ مانگ رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے ہوا تابع کر دی. اس کے سوا کسی اور کے لیے تو اللہ نے ہوا کو تابع نہیں کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے فسخرنا لہ الریحا, پس تابع کر دیا ہم نے اس کے لیے, مسخر کر دیا ہم نے اس کے لیے ہوا. تجری بی امری ہی, جو روانہ ہوتی بی امری اس کے حکم سے, رخا ان نرمی کے ساتھ, حیث و اصاب جہاں وہ چلتے, جہاں وہ چلتے تخت پہ بیٹھ جاتے, ہوا آتی ہوا کو حکم دیتا تخت کو اڑا کے جو ہے وہاں پر لے جاتا. وہ شیاطین اور شیطان, کل بنائن ہر آبادی کرنے والے, وہ غواص اور غوطہ مارنے والے, کچھ جو ہے وہ تعمیر کرنے والے تھے اور کچھ جو ہے وہ غوطے لگا کر جو ہے وہ دریاؤں سمندروں سے ان کے لیے موتی نکالتے تھے. وہ آخرینا اور عورتیں, مقررینا جن کو جکڑا جاتا, فل اسواد بھیڑیوں میں یا فل اسباد اسفاد یعنی زنجیروں میں, کچھ جو ہے جو نافرمان تھے ان کو جو ہے وہ زنجیروں کے اندر جو ہے وہ بند کیا جاتا, قید کیا جاتا. ہذا عطاؤنا, یہ ہماری جو ہے بخشش ہے. فامنن, پس احسان کر, او امسک یا روک دے, بغیر حساب آپ کے لیے کچھ حساب نہیں ہے, آپ پہ کچھ حساب نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہذا عطاؤنا, یہ ہماری بخشش ہے, یہ ہمارا عطیہ ہے, یہ ہمارا دین ہے, ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے. فامنن, پس احسان کر, جس کو چاہے جتنا دے, آپ پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. او امسب یا روک دے, جسے تو چاہے, بغیر حساب آپ پہ کچھ حساب نہیں. بادشاہ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ بیت المال کے مال کو جس کو دے اور جس سے روک دے, ان کے پاس اس کی اتھارٹی ہوتی ہے, اختیار ہوتا ہے. مگر بجا جو ہے وہ صرف نہیں کرے گا, اور بجا جو ہے وہ صرف کر سکتا ہے, اس کی جو ہے اتھارٹی, اس کا اختیار. تو جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ بیت المال کے مال کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا, حالانکہ یہ اعتراض ان کی زندگانی میں ہوا, اور تاریخ طبری کے اندر جو ہے اس نے باقاعدہ جواب بھی دیا ہے کہ میں بیت المال کے مال کو اپنے ذات کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں سمجھتا, تو کسی اور کے لیے میں کس طرح اس کو حلال سمجھوں؟ میں نے جو کچھ دیا ہے تو اپنے مال میں سے دیا ہے, کیونکہ میں تو مالدار ہوں. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ اور اگر دیا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے, فمنن او امسک, بغیر حساب. بادشاہ کا اختیار ہے, خلیفہ کا اختیار. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ حنین کے موقع پر غنیمت کے اندر جو ہے جو نئے نئے مسلمان تھے, جو ان کے رشتہ دار تھے, ان کو ایک سو سو اونٹ جو ہے وہ دیے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حکیم ابن حزام رضی اللہ, ان کو سو سو اونٹ دیے تھے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى, اور یقیناً سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارے ہاں لَزُلْفَى ضرور بضرور درجہ تھا, وَحُسْنَ مآب, اور بہترین منزل, بہترین مقام ٹکانا. تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے ابتلا کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو ہم انے آزمائش سے جو ہے وہ دوچار کیا تھا.